incydent.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 16, serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Przywódca Białorusi odmawia zwolnienia polskiego działacza Andrzeja Poczobuta. Świat nie może zapomnieć o okrucieństwach Rosjan, mówi w Buczy prezydent Ukrainy. Co najmniej kilku tysięcy uczestników spodziewają się organizatorzy Marszu Papieskiego w Krakowie. Andrzej Poczobut nie wyjdzie zza krat. Aleksandr Łukaszenka oświadczył, że nie uwolni polskiego działacza w zamian za otwarcie przejścia granicznego w Bobrownikach. Przywódca Białorusi, występując z orędziem do Zgromadzenia Narodowego, powiedział, że przedmiotem ewentualnej wymiany mógłby być tylko białoruski polityk opozycyjny działający w Polsce, Paweł Łatuszka, i opozycyjny Narodowy Zarząd Antykryzysowy, na czele którego stoi Paweł Łatuszka, a także Swiatłana Cichanouska. Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski oświadczyło, że przejście w Bobrownikach pozostanie zamknięte, dopóki nie zostanie uwolniony Poczobut, który przebywa od 2 lat w białoruskim więzieniu. Świat nie może zapomnieć o okrucieństwach Rosjan, mówił w Buczy prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wziął udział w uroczystości o rocznicy wyzwolenia tej podkijowskiej miejscowości, w której rosyjscy okupanci zamordowali niemal 1500 cywilów. Prezydent podkreślił, że ludzka przyzwoitość nie pozwoli zapomnieć tego, co Rosjanie dokonali w Buczy. Jak dodał, nie pozwolą na to też sami Ukraińcy. Na ulicach Buczy świat zobaczył rosyjskie zło. Na ulicach Buczy świat ujrzał rosyjskie zło. Zło, którego Rosjanie nie próbowali ukryć. Świat zobaczył to, co Kreml pragnął przenieść także na inne ulice Ukrainy oraz ulice Europy i świata, które mogli zająć rosyjscy okupanci. Europy i świata, jakie mogliby zachopić rosyjskie okupanty. Zełenski dodał, że to Ukraińcy zatrzymali zbrodniczy pochód Rosjan. Według ukraińskiej prokuratury generalnej rok temu podczas 33 dni okupacji Buczy wojska rosyjskie popełniły ponad 9 tysięcy zbrodni. Rosjanie zabili tam ponad 1400 cywilów, w tym 37 dzieci. W Łodzi już po spotkaniu szefów MSZ państw bukareszteńskiej dziewiątki minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że głównymi wątkami rozmów były sytuacja bezpieczeństwa w Europie, wzmocnienie sojuszu w regionie, pomoc Ukrainie oraz wprowadzenie postanowień ostatniego szczytu NATO. Kraje bukareszteńskiej dziewiątki będą działać na rzecz pełnej implementacji decyzji ubiegłorocznego szczytu NATO w Madrycie, a także aktywnie włączać się w wypracowanie konkretnych decyzji szczytu w Wilnie. Kraje B9 chcą współdziałać na rzecz opracowania planów obrony terytorium NATO, uwzględniających zagrożenie ze strony Rosji i z terytorium Białorusi. Ministrowie spraw zagranicznych flanki wschodniej NATO wyrazili poparcie dla polityki otwartych drzwi oraz szybkiego przyjęcia do sojuszu Finlandii i Szwecji. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wezwał Rosję do uwolnienia aresztowanego pod zarzutem szpiegostwa dziennikarza Wall Street Journal. Odpowiadając na pytanie polskiego radia, Joe Biden powiedział, że na razie nie planuje wydalenia w ramach retorsji rosyjskich dyplomatów lub dziennikarzy. Przed odlotem helikopterem Marine One do Mississippi prezydent Joe Biden został zapytany przez amerykańskich dziennikarzy, jakie jest jego przesłanie do Rosji po aresztowaniu korespondenta Wall Street Journal Evana Gershkowicza. Uwolnijcie go, odpowiedział Biden. Zapytałem prezydenta USA, czy w ramach retorsji wydali ze Stanów Zjednoczonych rosyjskich dyplomatów lub dziennikarzy. W tej chwili nie ma takiego planu, odpowiedział Joe Biden. O wydalenie rosyjskiego ambasadora w Waszyngtonie i dziennikarzy z tego kraju zaapelował do prezydenta USA dziennik Wall Street Journal. Wydalenie ambasadora Rosji, a także wszystkich pracujących tu rosyjskich dziennikarzy byłoby minimum, jakiego można się spodziewać, stwierdziła redakcja gazety. Publicyści Wall Street Journal ocenili, że aresztowanie Gershkowicza wygląda na wykalkulowaną prowokację. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Co najmniej kilku tysięcy uczestników spodziewają się organizatorzy Białego Marszu Papieskiego w Krakowie. Pochód w niedzielę wyruszy z Błoń na Rynek Główny. Biały Marsz Papieski to oddolna inicjatywa, nie związana z żadnym politycznym ugrupowaniem. Organizatorami marszu są przede wszystkim mieszkańcy Krakowa, zaangażowani w życie religijne, mówi jedna z organizatorek marszu, Beata Popławska-Walusiak. To są grupy religijne, wspólnoty religijne, ale także masę ludzi dobrej woli. To jest absolutne pospolite ruszenie w obronie naszego świętego. Zapraszamy wszystkich. Jeden jest warunek, że nie wystawiamy szyldów politycznych. Idziemy wszyscy razem pod jednym wspólnym hasłem, pod jedną ideą obrony naszych wartości i świętego Jana Pawła II. Marsz przejdzie tą samą trasą, którą szedł Biały Marsz zorganizowany w Krakowie w maju 1981 roku. Polskie Radio zdobyło Grand Prix konkursu Svetozar Stracina 2023, który odbył się w tym tygodniu w Bratysławie. To był konkurs na najlepsze nagranie z muzyką folkową. Jury nagrodziło utwór Żurba zespołu Wernychora, zrealizowany w lutym i w marcu ubiegłego roku w studiu Polskiego Radia. Sesja nagraniowa była nagrodą programu drugiego Polskiego Radia, którą zespół otrzymał w 23. konkursie muzyki folkowej Polskiego Radia Nowa Tradycja 2021. Konkurs w Bratysławie odbywa się co 2 lata. Organizują go Słowackie Radio i Telewizja pod auspicjami Europejskiej Unii Nadawców EBU. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków Polska jest w zasięgu rozległej Zatoki Niżowej związanej z niżem z nad Danii, która pogłębia się na wschód i północny wschód. Napływa powietrze polarne, morskie ciśnienie wynosi 990 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. 16:00. Zapraszamy na drugą godzinę z 3, które spędzimy dzisiaj razem do godziny 18:00. Zapraszamy do Trójki. Przypominam, to jest właśnie to pasmo i w tej godzinie między innymi dla Państwa polityka regionalna, ale o konsekwencjach globalnych, no a przynajmniej europejskich, czyli spotkanie, ocena spotkania bukaresztańskiej dziewiątki ministrów spraw zagranicznych tego formatu, a także między innymi zobaczymy, co piszczy w sztucznej inteligencji, czy to przypadkiem takie piski ciekawe, wesolutkie, czy może takie przygnębiające? obiecana polityka. Kraje wschodniej flanki NATO chcą kompleksowej ochrony swojego terenu przed ewentualnym atakiem agresora. Mówili o tym w Łodzi ministrowie spraw zagranicznych 9 krajów ze wschodu Europy. Rozmowy te są częścią przygotowań do planowanego na lipiec szczytu NATO w Wilnie. Spotkanie w Łodzi obserwował dla nas Wojciech Cegielski. Witaj, Wojtku. Dzień dobry. I od razu chciałbym się ciebie zapytać, co to znaczy według przedstawicieli bukaresztańskiej dziewiątki, bo o tym mówimy, kompleksowa ochrona. No, kraje bukaresztańskie dziewiątki, czyli te państwa położone na wschodzie Europy, są, jak wiemy, najbardziej narażone na potencjalne ataki ze strony Rosji, no bo są najbliżej Rosji. Szefowie dyplomacji tych krajów rozmawiali dzisiaj w Łodzi o tym, jak zapewnić właśnie to kompleksowe bezpieczeństwo w całym regionie. Co to znaczy? W największym skrócie chodzi o to, o czym mówił polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. To jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO, tak aby ona mogła być broniona od pierwszego potencjalnego momentu ataku. Rzecz sprowadza się do takiej formuły odstraszenia, która nie będzie powodować utraty żadnej części tego terytorium. Czyli mówimy o całym szeregu działań. Jakich? Między innymi o tym rozmawiali właśnie dzisiaj ministrowie. Wcielenie w życie postanowień szczytu NATO w Madrycie z połowy ubiegłego roku, czyli między innymi wysłanie w sumie na wschodnią flankę 300 tysięcy, czy też dosłanie kolejnych żołnierzy tak, żeby w sumie na wschodniej flance było 300 tysięcy żołnierzy NATO. Nowe magazyny z bronią i amunicją na wschodzie Europy. Więcej ćwiczeń, ścisła współpraca wywiadowcza pomiędzy krajami NATO, no i wzmocnienie współpracy NATO z Unią Europejską. To są te najważniejsze postanowienia szczytu NATO w Madrycie i one według krajów wschodniej flanki, według krajów bukaresztańskiej dziewiątki powinny być jak najwcześniej wcielone w życie, choć wiemy, że oczywiście jest to proces. No ale ta kompleksowa ochrona oznacza też nowe rozwiązania, no bo sytuacja się zmienia. Przypomnijmy choćby niedawno zapowiedzi sprzed kilku dni, zapowiedzi Rosji o tym, że broń nuklearna miałaby być rozmieszczona na Białorusi. To wszystko, skoro to się zmienia, no to NATO czy też kraje konkretne muszą reagować. Jakie to byłyby zatem nowe rozwiązania? No po to właśnie są te konsultacje, takie jak te dzisiejsze, żeby to ustalić. Na razie ministrowie tutaj w Łodzi nie powiedzieli nic o szczegółach, no ale lada moment będziemy mieli szczyt prezydentów grupy B9, czyli właśnie bukaresztańskie dziewiątki i tam zapewne poznamy więcej szczegółów co do tych nowych rozwiązań. Ta grupa bukaresztańska dziewiątka to jest grupa, która skupia Polskę, kraje bałtyckie, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię. No i dodajmy, że od 7 lat tych 9 krajów stara się wypracować wspólne stanowisko przed kolejnymi szczytami NATO, oczywiście w kwestiach bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję za przedstawienie tych wszystkich szczegółów. Szczyt bukaresztańskiej dziewiątki w formacie szefów dyplomacji tych państw obserwował dla nas Wojciech Cegielski. Dziękuję. Dziękuję. Pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Wszystko. Stawać i brać, chować i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Stawać i brać, chować i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Się cieszę z tych krótkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak wyścig.

Patodeweloperka to zjawisko, o którym w Polsce mówi się od kilku lat. Niektóre firmy budujące mieszkania robią wszystko, by zmaksymalizować zyski. Często odbija się to na jakości, wielkości i kształcie osiedli oraz poszczególnych mieszkań. Regularnie pojawiają się przykłady kilkumetrowych lokali, mieszkań, w których 2/3 powierzchni zajmuje korytarz, czy też bloków, w których odległość jest taka, że przez balkon można sobie podawać sól albo witać się z sąsiadem. Resort Rozwoju i Technologii chce walczyć z tymi patologiami. Na pierwszy ogień idzie właśnie odległość między blokami. Ta minimalna, jak mówi minister Waldemar Buda, ma wynosić 5 metrów. Budynki, nawet bardzo wysokie, mają niewielkie odległości między sobą. Powoduje to tego typu sytuacje, czyli ciemne mieszkanie, brak naświetlenia, zaglądanie do mieszkań sobie na działkach sąsiednich, budynków, które są nieopodal. Nie ma żadnego komfortu w tym, nie ma żadnej wygody, żadnego poczucia, że jesteśmy własnymi gospodarzami we własnym mieszkaniu. W ostatnim czasie głośno jest o tak zwanych mikrokawalerkach. Sprzedawane są one jako powierzchnia niedostałego zamieszkania, na przykład jako lokal hotelowy. Nowy właściciel wynajmuje jednak na długi okres, przez co jednak pełnią funkcję mieszkaniową. Nowe rozwiązania mają położyć kres tym praktykom. Ponownie Waldemar Buda. W sytuacji, w której ktoś chce traktować daną inwestycję jako element polityki mieszkaniowej, wynajmować to na pobyt stały, nie dopuścimy do tego typu sytuacji, więc wprowadzamy regułę co najmniej 25 metrów kwadratowych tego typu lokali, poza drobnymi wyjątkami, oczywiście lokali usługowych, które są dostępne z zewnątrz, poza tymi, które są dostępne również na pierwszym piętrze. Właściciele nowo budowanych mieszkań lub ich najemcy narzekają także na balkony, a konkretnie na przegrody, które w żaden sposób nie zapewniają prywatności. To, jak mówi przedstawiciel strony społecznej Tomasz Narkun, także się zmieni. To są jasne zasady dotyczące przegród pomiędzy balkonami. Wprowadzamy minimalną wysokość i szerokość przegrody między balkonami o odpowiedniej przepuszczalności światła, aby też te mieszkania nie były za ciemne, aby te przepierzenia i przegrody były tak naprawdę półtransparentne, aby przez nie też wpadało światło słoneczne. I będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której klienci, nabywcy mieszkań u deweloperów będą mogli się czuć bardziej komfortowo na balkonach, które zostaną wybudowane przez dewelopera. Wśród proponowanych przez resort rozwiązań znajdą się także ograniczenia tak zwanej betonozy, obowiązek budowy placów zabaw przy bloku lub na osiedlu, w którym jest co najmniej 20 mieszkań i stosowanie lepszej izolacji w celu wyciszania mieszkań. Resort chce też ograniczyć hurtowy zakup lokali. I ponownie możemy sięgnąć po doświadczenia azjatyckie. Takie mikromieszkania, maleńka przestrzeń, w której naprawdę trzeba rezygnować z niektórych sprzętów, jeżeli chce się skorzystać z innych, bo się wszystkie nie mieszczą za jednym zamachem. To niemalże codzienność. Mikromieszkania w Hongkongu szybują nawet pod względem cen, wyceny, jeżeli chce się inwestować w coś takiego, w czym nic nie ma i nawet trudno się czasem wyciągnąć na łóżku, które jest zdecydowanie za krótkie i nawet nie zasługuje na nazwę łóżko. Są niebotycznie wysokie, a we wspominanej Korei, tak jak mieliśmy w pierwszej godzinie audycji, w Seulu na przykład, jeżeli pamiętacie Państwo film Parasite, ten, który dostał kilka lat temu Oscara, no to tam mieszkania w piwnicach są również na porządku dziennym, a miasto zalewane piwnice również, to nie wygląda dobrze, więc takie rzeczy, o których przed chwilą usłyszeliśmy w materiale, są jak najbardziej pozytywne.

No to jest taki typowy popołudniowy szczyt komunikacyjny w piątek, także obwodnica Krakowa A4 już zakorkowana od punktu poboru opłat w Balicach przez Kryspinów aż do węzła Kraków-Tyniec, a potem chwilka przerwy i korek do węzła Kraków-Południe. I mamy też dobre informacje z S8 pod Warszawą. Pomiędzy węzłami Zielonka i Radzymin-Południe na 7 kilometrze nie ma już utrudnień po kolizji 3 samochodów osobowych. Tam było zwężenie w kierunku Białegostoku, co oznacza, że korek powinien się zmniejszać, chociaż pewnie do 18 potrwa. Radio Nawigator Trójki. A teraz skrót serwisu Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Porozumienie wypracowane z organizacjami rolniczymi będzie realizowane w najbliższych dniach, zapowiada rzecznik PiSu Rafał Bochenek. To porozumienie w najbliższych dniach będzie realizowane, jeżeli chodzi o kwestie dopłat do różnych rodzajów zbóż, preferencyjne kredyty, dopłaty do transportu. To są rozwiązania, które zostały wynegocjowane przez różne organizacje związkowe rolnicze. Podpisany pod tymi rozwiązaniami jest pan premier Henryk Kowalczyk. Okrągły stół rolniczy był efektem załamania sytuacji na krajowym rynku, po tym jak do Polski sprowadzono blisko 3 miliony ton zbóż z Ukrainy. Prokuratura w Katowicach umorzyła niektóre wątki śledztwa dotyczącego śmierci 30-letniej ciężarnej Izabeli, która zmarła w 2021 roku w szpitalu w Pszczynie na skutek wstrząsu septycznego. Śledczy nie dopatrzyli się przestępstwa w zachowaniu położnych, które opiekowały się kobietą, poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej ani nieprawidłowości w opiece nad Izabelą już po zatrzymaniu u niej krążenia. Nadal kontynuowane jest śledztwo przeciwko 3 lekarzom, którym prokuratura przedstawiła zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Z inicjatywy Polski w siedzibie Rady Unii Europejskiej w Brukseli otwarto wystawę poświęconą zbrodniom w podkijowskiej Bucze w pierwszą rocznicę jej wyzwolenia. Odkryte tam masowe groby cywilów sprawiły, że Bucza stała się symbolem rosyjskiego okrucieństwa i zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie. O ekspozycję w Radzie zabiegał ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś, który teraz podkreśla jej znaczenie. Myślę, że to jest bardzo ważne, że naszym pracą w Radzie, naszej codziennej agendzie europejskiej towarzyszy również refleksja. Refleksja w tym wypadku w wymiarze artystycznym o niezwykle silnym ładunku emocjonalnym. Na wystawie zaprezentowano pracę Andrzeja Fogta powstałe w reakcji na te zbrodnie. Więcej informacji o 17. Ekonomia w Trójce. Jest z nami Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry raz jeszcze. Inflacja w dół z 18,4% na 16,2%. Takie dane podał dziś Główny Urząd Statystyczny. To duży spadek, choć na razie to w dużej mierze czysta statystyka. Tak mówił na naszej antenie Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. Głównym powodem tego jest to, że wypadła nam fatalna inflacja miesięczna z marca zeszłego roku, kiedy mieliśmy w ogóle katastrofę na większości rynków, potężne wzrosty cen. No i w to miejsce, w ten fatalny miesiąc początku wojny wpada nam bardziej normalny miesiąc, czyli marzec 2023 roku. A normalność mijającego właśnie miesiąca to przede wszystkim koniec zimy i gwałtowny spadek cen gazu w hurcie. Ostatnio tanieje też ropa, a w ślad za nią paliwa na stacjach. Niestety w dzisiejszym wstępnym odczycie GUS dalej rosną ceny żywności i to niemal o 1/4. Na świątecznych zakupach na razie więc, mówiąc kolokwialnie, szału nie będzie. Uporczywie trzyma też inflacja bazowa, czyli ta po wyłączeniu cen energii i żywności. Mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Szacujemy, że w marcu wzrosła ona z 12 do 12,2%, a w kolejnych miesiącach pozostanie systematycznie wysoka. Spodziewamy się, że inflacja bazowa zbliży się do jednocyfrowych poziomów dopiero w końcówce tego roku. Dzisiejsze dane, przypomnijmy, to wstępne szacunki, szczegóły poznamy w połowie kwietnia. Będą kolejne zmiany w prawie budowlanym. Ministerstwo Rozwoju zapowiada, że wkrótce opublikuje projekt ustawy. Wśród rozwiązań ma się pojawić zwiększenie odległości między budynkami czy rozmiary minimum 25 metrów kwadratowych w przypadku tzw. mikrokawalerek. Zlikwidowany ma też zostać podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku zakupu pierwszego mieszkania na rynku wtórnym. Chcemy zagwarantować, żeby ten podatek nie był naliczany. To jest ogromna korzyść. Przy mieszkaniu za 450 tysięcy złotych to jest 9 tysięcy złotych. To jest ogromna korzyść przy pierwszym mieszkaniu zarówno tych, którzy będą korzystali z kredytu 2%, jak i wszystkich innych. Tak mówił w TVP Info minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. W tym tygodniu rząd przyjął też inne projekty dotyczące budowlanki. Chodzi o możliwość budowania bez zezwoleń domów powyżej 70 metrów kwadratowych i między innymi uwłaszczenie firm, które są teraz użytkownikami wieczystymi gruntów. Na koniec jeszcze szybki rzut oka na waluty. Frank jest po 4,71, euro kosztuje 4,67, dolar 4,29, brytyjski funt 5,31, a WIG 20 pół godziny przed ostatnią w tym tygodniu sesją, przed jej zamknięciem, niespełna 0,5% pod kreską. Główny indeks naszego parkietu dziś trochę niezdecydowany, może jeszcze zdąży zmienić zdanie. Pogoda, można powiedzieć, też trochę niezdecydowana, ale zmienia zdanie z korzyścią na to ocieplenie, które będzie, jeżeli chodzi o sobotę, bo piątek pomału się kończy. Sobotę zachmurzenie duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami, opady deszczu. W północno-zachodniej części kraju również deszczu ze śniegiem, to może być ta mała niedecyzyjność. W górach i nad morzem śniegu. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. Mieliśmy informacje o takim planie rządowym, który chce ukrócić działania określane zbiorowo jako patodeweloperka. Jeden z naszych słuchaczy chciał się podzielić swoimi wrażeniami z Nowego Jorku. To jest ciekawy głos, posłuchajmy. Mieszkałem przez pewien czas w Nowym Jorku. No i to, co tam się dzieje, to dopiero jest deweloperka. Wszystko mieszka w basementach, czyli w piwnicach. Ja zamieszkałem przez 3 miesiące w takiej piwnicy. Nora, zwykła nora, bez światła, nawet nie wiadomo, jak słońce wygląda, czy nie wstawać. Koszą pieniądze, tylko pogłębiają te piwnice w dół. Tam są już 2 kondygnacje w spód. No właśnie takie piwnice w Seulu, w mieście, które jest wielkie, wysokie, chociaż są wyższe miasta, ale i tak wysokie, pełne luksusu, a ludzie gnieżdżą się w takich norach, jak to pan powiedział. Prosimy o kolejne głosy, być może jeszcze państwa coś irytuje w tym temacie. 2 2 7 3, może jakieś takie przykłady patodeweloperki z własnego doświadczenia nam opowiecie. Zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. Od kilku dni trwa głośna ogólnoświatowa dyskusja o ewentualnym dopuszczaniu rosyjskich i białoruskich sportowców do międzynarodowych zawodów. Rozpoczął ją Międzynarodowy Komitet Olimpijski, czyli MKOL, który zaleciłby na starty pod pewnymi warunkami pozwalać. A dziś kolejną fazę dyskusji otworzyli organizatorzy tenisowego Wimbledonu, którzy w odróżnieniu od zeszłego roku chcą dopuścić Rosjan i Białorusinów do rywalizacji. Z tym, że w tym przypadku warunki są jasno określone. Więcej opowie nam o tym Robert Grzędowski. O tym, że All England Club dopuści Rosjan i Białorusinów do rywalizacji w tegorocznym Wimbledonie, mówiło się już od kilku miesięcy. Zeszłoroczne wykluczenie zawodniczek i zawodników z krajów odpowiedzialnych za agresję na Ukrainę wiązało się przecież z negatywnymi konsekwencjami dla organizatorów Wimbledonu. Przypomnę, organizacje WTA i ATP nie przyznały wtedy rankingowych punktów za te wielkoszlemowe zawody. Mało tego, jak podkreśla komentator tenisa Dawid Olejniczak, WTA oraz ATP ostrzegły wtedy All England Club, że już więcej coś takiego nie mogą zrobić, więc raczej można się było tego spodziewać, że będzie szukanie jakiegoś kompromisu, no i chyba ten kompromis został znaleziony. Chociaż oczywiście większość osób podejrzewam, że będzie niezadowolonych z tego faktu. Na pewno ta decyzja nie spodoba się Marcie Kostiuk. Ukrainka, choć nie chce, choć jej rząd wręcz zakazuje występów w zawodach z Rosjanami i Białorusinami, to musi dość często grać z Białorusinkami czy Rosjankami na korcie. Na specjalnej konferencji prasowej opowiedziała ostatnio o całej sprawie nieco więcej, choćby o tym, że próbowała wpłynąć na WTA i zablokować starty Rosjanek i Białorusinek. Usłyszała wtedy, że jak nie chce z nimi grać, to nie musi grać w ogóle. Kostiuk gra, przecież nie porzuci kariery, ale rywalkom z Rosji lub Białorusi ręki nie podaje. Dzisiejsza decyzja All England Clubu to także kolejny głos, kolejny element ogólnoświatowej dyskusji o tym, czy Rosjan i Białorusinów dopuszczać do sportowej międzynarodowej rywalizacji, na przykład czy dopuścić ich do startu w igrzyskach. I tu ważne w decyzji organizatorów Wimbledonu są warunki, jakie stawiają, bo wymagają oświadczenia, że zawodnicy z Rosji czy Białorusi startują jako sportowcy neutralni, że nie popierają rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz że nie są sponsorowani przez państwowe firmy. No to zgadza się mniej więcej z polską propozycją na temat warunków dopuszczenia Rosjan i Białorusinów do rywalizacji międzynarodowej, nawet tej olimpijskiej, bo tu także padło słowo deklaracja. Deklaracja do podpisania jako odpowiedź na zalecenie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, by sportowców z krajów agresorów dopuszczać do startów jako zawodników neutralnych. Mówił o tym w rozmowie z polską agencją prasową minister sportu Kamil Bortniczuk. Te warunki bardzo mgliście, niejasno przedstawione przez MKOL po doszczegółowieniu mogą naprawdę powodować, że żaden rosyjski sportowiec, który w jakikolwiek sposób wspiera Putina na międzynarodowych arenach sportowych się nie pojawi. Będziemy oczekiwać, że będzie to jasna deklaracja, że nie popierają zbrodni wojennych, których zdaniem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze dopuścił się Władimir Putin. Myślę, że to bardzo skutecznie pozwoli oddzielić ziarna od plew i taką narrację będziemy w Polsce narzucać i taką narrację będziemy proponowali środowisku międzynarodowemu. Pytanie, czy oświadczenia rosyjskich tenisistów podpisane przed Wimbledonem będą w jakikolwiek sposób weryfikowane? Tego dopiero się dowiemy. W każdym razie jest to krok w stronę rozwiązania konfliktu. Konfliktu, który niebezpiecznie szybko zmierzał w stronę słowa bojkot w odniesieniu do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. To wcale nie jest tak łatwy temat do oceny, jak się wszystkim wydaje. Życie sportowca podporządkowane jest treningom i osiąganiu wyników na tych arenach, gdzie się szkolił, żeby być widocznym. Ponoszenie odpowiedzialności zbiorowej również pozostawia wiele do dyskusji, ale bojkoty w historii różnych ważnych imprez międzynarodowych na takim poziomie, który przyciąga uwagę, były i po prostu było to na zasadzie raz my im, raz oni nam. Tylko pytanie, oni nam już chyba nic, bo po mundialu w Rosji 2018 i igrzyskach w Soczi 2014 zimowych, no to już raczej trudno sobie wyobrazić, że Rosja cokolwiek zorganizuje na pewno w najbliższym i trochę dalszym horyzoncie czasowym. Samotność, dlatego znajdź ten sorry, rzadko badaj, zawiruj jak my ostro, tańcz szaleńczo, odpowiadam, tańcz bracie, tańcz ostro. Piękno, nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Sztuczna inteligencja, obiecaliśmy, że ona coś robi, tylko pytanie, czy robi dobrze, czy robi źle. I tak się nie da jej powstrzymać, ale niektórzy chcą wstrzymać pracę nad rozwojem tego, co świat zna jako AI, Artificial Intelligence, czyli sztuczną inteligencję. I właśnie taki apel, pod nim się podpisało ponad 1000 osób, między innymi Elon Musk, Steve Wozniak, czyli współpracownik Steve'a Jobsa od Apple'a i Yuval Noah Harari. To jest taki autor, który uchodzi za guru dla niektórych, a za człowieka, który, no, dużo pisze, dużo treści, mało jakości dla innych. Autorzy dokumentu, ale jest ceniony na świecie, autorzy dokumentu nawołują do co najmniej półrocznej przerwy w rozwoju kolejnych modeli sztucznej inteligencji. Ten czas miałby zostać przeznaczony na stworzenie odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa i zyskanie pewności, że technologia taka właśnie będzie korzystna dla ludzkości. I powinniśmy się trochę zastanowić nad tym, czy nawet taki apel ma sens. O, ale o tym wszystkim więcej. Czy powinniśmy się bać sztucznej inteligencji, czy nie, opowie nam Filip Konopczyński, prawnik z Fundacji Panoptykon. Wszystko w materiale Bartosza Bieleckiego. Dobrze, że tego typu dyskusje są prowadzone, bo faktycznie czasem możemy mieć wrażenie, że żyjemy w czasach rodem z filmów dystopijnych albo z powieści science fiction, a tak nie jest. I jednak nie ulegałbym tym nastrojom, które stoją w założeniach autorów tego listu, to znaczy nie żyjemy w okresie końca ludzkości. To nie jest tak, że inteligentne roboty już po nas idą, zabiorą nam pracę, a my nie możemy nic z tym zrobić. Wręcz przeciwnie. To ludzie, firmy, instytucje stosują tego typu rozwiązania i my jako ludzie, jako wyborcy, konsumenci możemy podejmować decyzje. Wątpliwości jest jednak wiele, o czym mówi Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanitas Człowiek i Technologia. W chwili obecnej obserwujemy kumulację coraz bardziej masowego zastosowania nowych technologii. Podstawowym pytaniem jest to, na ile faktycznie te rozwiązania długoterminowo służą człowiekowi. Na ile są spójne z tym, kim jest człowiek, jak go definiujemy. Na ile on jest świadomym użytkownikiem tych technologii, a na ile jest sprowadzany de facto do biernego obiektu, impulsu czy algorytmu. Brak jest takiego etycznego namysłu. Ostatnio popularność w sieci zdobyły zdjęcia papieża Franciszka w stylowej puchowej kurtce. Zdjęcia, które nie są prawdziwe, tylko wykreowane przez sztuczną inteligencję. To, co do niedawna było tylko i wyłącznie w zasięgu największych studiów produkcyjnych z Hollywood, czyli zaawansowane efekty specjalne, teraz będą praktycznie darmowe i dostępne na każdym smartfonie czy na każdym komputerze. Każdy z nas będzie mógł robić lepiej lub gorzej taką dezinformacyjną kampanię o naszych bliskich, o sąsiedzie, o polityku, o innym kraju. Musimy się zabezpieczyć przed tym, że dana technologia staje się zbyt egalitarna, czyli dostępna dla wszystkich. Gdzie są te granice? Bo te granice były już od lat coraz bardziej przesuwane. Rozwój technologii następuje tak szybko, że nie nadążają za tym regulacje zewnętrzne. W Unii Europejskiej trwają prace nad stworzeniem AI Act, który wiele osób ma nadzieję, że pojawi się już w tym roku. Rozwój rynku bardzo często wyprzedza o wiele lat obszar regulacji, dlatego tak ważne jest, aby w tych dzisiejszych czasach wiele instytucji zaczęło niezależnie od tych regulacji pracować również nad swoimi kodeksami etyki. Nowe technologie mogą okazać się jednak przydatne. To robot pracujący przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji w jednej z warszawskich firm. Więcej o tym mówi jej prezes Paweł Pisarczyk. My wykorzystujemy sztuczną inteligencję do tego, żeby sterować robotami i automatyzować rzeczy trudne z automatyzowania. No przykładowo, jeżeli mamy mało seryjną produkcję, taką na przykład jak montaż ogniw bateryjnych, mamy takich partnerów, którzy coś takiego robią, dawniej robili to ludzie. Polegało to na tym, że trzeba rozpoznać położenie bateryjki w pudełku i włożyć ją do tak zwanego cell holdera. No więc dzięki naszej technologii zastąpiliśmy człowieka właśnie maszyną. Taka inteligentna robotyka pozwala dosyć tanio automatyzować. A zatem, czy jest się czego bać? Jest wiele technologii, którymi możemy się nie tylko skrzywdzić, ale i pozabijać. Od kilkuset lat mamy dostęp do broni palnej, materiałów wybuchowych, od kilku dekad mamy także dostęp do broni atomowej czy broni biologicznej i jakoś cały czas istniejemy jako ludzkość. Tak więc i ze sztuczną inteligencją możemy sobie poradzić, ponieważ to są po prostu zaawansowane programy, które można regulować. Moim zdaniem na przykład nie ma powodu do robienia aż tak dużej paniki, natomiast musimy się zabezpieczać i to jest ten moment, kiedy możemy to zrobić. Dystopia czy utopia? Oto jest pytanie, proszę Państwa. Jeszcze nie teraz, ale myślę, że takiego głosu, jak na przykład Państwu zapewniam teraz, to za kilka lat nie będzie już w wykonaniu człowieka. Regardless of the tears I cry for you today, regardless of the words you sing but never say, you're always in my mind somehow.